Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Een titanengevecht, zo kan je het wel noemen. De nauwverholen strijd tussen krantenmagnaat Jeff Bezos en Donald Trump. Bezos laat zich niet chanteren met berichten en foto's over zijn buitenechtelijke relatie, bleek deze week. En de rol van Trump wordt vermoed, maar is in nevelen gehuld. Wie trekt er zo meteen aan het langste eind? Dat hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst historische klap voor Australische premier Morrison. Dat nu in het NOS Journaal, Jan van der Putten. De Australische regering heeft toch wel een bijzondere nederlaag geleden in het parlement. Want de oppositie heeft er een wet doorheen gekregen waarmee asielzoekers in opvangkampen op twee eilanden in de Stille Oceaan makkelijker medische hulp kunnen krijgen op het Australische vasteland, zegt correspondent Eva Gabeler. Voor deze wijziging had de minister van Binnenlandse Zaken het voor het zeggen over het medische traject van vluchtelingen. Hij mocht dus eigenlijk bepalen of een vluchteling medische zorg zou krijgen aan het vasteland. En in de praktijk gebeurde dat eigenlijk vrijwel nooit. Maar na de wijziging van vandaag mogen artsen mee bepalen over een eventuele medische behandeling aan het vasteland. Sterker nog, een comité van medici krijgt zelfs het laatste woord. De centrumrechtse minderheidsregering van premier Morrison was daar falikant op tegen. Die wil migranten juist op de eilanden houden. Het is een historische nederlaag. Voor het eerst in 78 jaar slaagt de oppositie erin om een wetswijziging doorheen te krijgen op een onderwerp dat een speerpunt is van de regering. Nou moet later deze week de Australische Senaat nog stemmen over de wet, maar naar verwachting zal daar ook een meerderheid voor zijn. Boze vissers zijn naar de Tweede Kamer in Den Haag gekomen. Die demonstreren tegen het dreigende Europese verbod op de pulsvisserij. Net al veel meer over gehoord bij Willemijn. Het Europees Parlement beslist deze week over het lot van die vissers. Veel Nederlandse vissers maken gebruik van dat pulsvissen, die speciale techniek. En ja, toch eens even horen, Joris van der Kerkhof in Den Haag. Zijn er veel vissers naar het Binnenhof gekomen? 200. Ze hebben voornamelijk vanuit Urk en andere vissersplaatsen zijn ze hier naartoe gekomen. Hebben een lange wandeling gemaakt. En willen zo dadelijk in de Tweede Kamer bij stemming van een motie zijn. Een motie. Zou ik heel even langs mogen? Dank u wel. Een motie die in stemming wordt gebracht over dat de pulsvisserij door moet gaan. Op een tafel staat een man de mensen toe te spreken. En ja, wat kunnen we nog als laatste? Wat hebben we nog als laatste redmiddel? Dat is dat Mark Rutte uit zijn torentje komt en voor zijn vissers gaat staan in Europa. Want dit kunnen we gewoon niet pikken. Dit is een besluit gebaseerd op emotie en fake news. En dat kunnen we niet zomaar klakkeloos accepteren en ons erbij neerleggen. Wij willen daarom ook blijven pulsvissen en we blijven pulsvissen. Want vissers, we zijn niet verkeerd bezig. Het is gewoon het hele proces in Europa wat ons de nek omgedraaid heeft. Pulsvissen is goed voor het klimaat, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee, voor iedereen. En dat is ook belangrijk, want we gaan niet naar zee om lucht te vissen. We willen gewoon de goede boterham hebben. Nou, zou dat uiteindelijk vooral goed voor de Nederlandse portemonnee zijn en bijvoorbeeld niet voor de Franse portemonnee. En daarom is er in Europa een probleem. Morgen wordt er in Europa gestemd en hier staan dus die Nederlandse vissers met teksten als dat het heel goed voor het milieu is. En Europa, stem alsjeblieft voor het pulsvissen. Er zijn wat oudere mensen, die meneer die net op dat bankje stond. Maar er zijn ook kinderen van de basisschool, die hebben speciaal voor vandaag vrijgekregen om hier mee te demonstreren, samen met hun neven, broers en ouders. En dan staan hier drie jongens onder een spandoek. Pulsvissen is klimaatvissen. En dan hebben ze allemaal de letters EMK. En dat betekent eendracht maakt kracht. Nou, op die manier proberen ze met die demonstratieborden uiteindelijk naar binnen te gaan en bij de stemming aanwezig te zijn. En je had het over boze vissers. Ze zijn misschien wel boos, maar ze zien er uitermate vriendelijk goedlaks uit. Zo is dat, Joris van der Kerkhof in Den Haag. Voor het Spaanse Hoge Rechtshof is het proces begonnen tegen 12 Catalaanse separatisten. Die worden bijna allemaal beschuldigd van rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in oktober 2017. Die 12 verdachten kunnen straffen krijgen oplopend tot 25 jaar. Maar het is afwachten of het gaat gebeuren, zegt correspondent Rob Zoutberg. Het zal een zware dobber worden voor justitie, want ze zullen echt moeten gaan bewijzen dat ze dus met rebellie een afscheiding van Catalonië teweeg hebben willen brengen. Dat wordt het moeilijkste van deze zaak. Nou goed, het gaat ook nog maanden duren, dus ze hebben er even de tijd voor. Separatistenleider Puigdemont, die is er niet, die komt niet voor de rechter, want Puigdemont vluchtte na de onafhankelijkheidsverklaring naar België. De VN heeft kritiek op het Afrika-museum in Tervuren bij Brussel. Dat Belgische museum is net gerenoveerd omdat het de kolonisatie zou verheerlijken. Maar volgens een antiracisme-werkgroep van de VN staan er nog altijd racistische en aanstootgevende beelden, zoals beelden van de Belgische koning Leopold. Boze advocaten hebben de tekst van het telefoongesprek van Peter R. de Vries met Willem Holleder gepubliceerd. Advocaten van Dino Soerel zeggen dat de leugens van Holleder schadelijk zijn voor hun cliënt. En met die publicatie willen ze RTL Boulevard voor zijn. Dat zendt de tapes van 2011 vanavond uit. Het aantal antisemitische incidenten in Frankrijk is dit jaar toegenomen met 74%. Er werden 540 gevallen gemeld. En dat varieerde van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld. En in Rotterdam is een tramconducteur bewusteloos geslagen door een passagier. Die werd woedend, want het lukte hem niet om in te checken. De dader is nog niet gepakt. Het NOS-journaal. De schade van de brand op het Vossius Gymnasium in Amsterdam lijkt mee te vallen. Er is vooral waterschade. En de brandweer heeft een deel van het plafond opengemaakt om te kijken of de brand daar nog smeulde. Die brand was gisteravond in een zijvleugel van het Vossius, waar onder meer een kantine zit. Vandaag zijn alle leerlingen vrij. De rector van het Vossius weet nog niet of ze morgen dan weer wel naar school kunnen. En hij merkt dat veel mensen met de situatie meeleven. Oud-leerlingen, docenten, leerlingen, collega's in de stad, ja, die allemaal hun betrokkenheid tonen. Het Vossius heeft zeg maar wel een beetje de traditie dat mensen zich daar hun hele leven mee verbonden blijven voelen. Op de snelweg bij Leiderdorp is gisteravond een wagen stilgezet met een meisje van 13 achter het stuur. Het Amsterdamse meisje was als vermist opgegeven, vertelt politiewoordvoerder Thomas Aling. Ja, de vader heeft bij de politie in Amsterdam gemeld dat zijn auto was meegenomen door zijn 13-jarige dochter. Dat betekent dat het kenteken van die auto direct de E-tering gaat. Dus politieauto's kijken uit naar die auto. En uiteindelijk werd hij dus aangetroffen op de A4, rijdend op de linker rijstrook. Slingerend, tussen de 90 en 120 kilometer per uur. Dat betekent dus dat er een agent achter is gaan rijden voor het oververkeer, afstand te laten houden. En daarna is het meisje gedirigeerd naar de vluchtstrook, waar er een motoragent stond van de Koninklijke Marge C. En daar is uiteindelijk rustig aangehouden. Maar daarmee was het gevaar nog niet geweken, vertelt de woordvoerder. De meisje daar is aangehouden, bleek dus dat de auto eigenlijk geen diesel meer had. Dus hortend en stotend zijn agenten met die auto naar een tankstation gereden om bijvoorbeeld naar een politiebureau te rijden waar de ouders van dat meisje ook op dat moment waren. Nou, ze heeft natuurlijk een stevig gesprek van de politieagenten gehad. Uiteraard ook nog eens een keer van de ouders. En gelukkig is er niks gebeurd. Niet voor de medeweggebruikers, maar ook voor het meisje zelf niet. Want dit had natuurlijk heel anders kunnen aflopen. De Britse doelman Gordon Banks is overleden. Hij was de keeper van het Engelse elftal dat het WK voetbal won van 1966. Wereldvoetbalbond FIFA riep Banks 6 keer uit tot beste keeper van de wereld. Sportverslaggever Tom Egbers heeft een persoonlijke herinnering aan de doelman. Ik heb hem 1 keer in het echt gezien. En wat mij trof aan hem, een intens vriendelijk gezicht. Kijk, bij een geweldige keeper, dat is allemaal tot je dienst, maar een intens vriendelijk gezicht. Dat enigszins getekend was, omdat hij in de herfst van zijn carrière een auto-ongeluk kreeg. En toen verloor hij het zicht in een van zijn ogen. En dat was het begin van het einde van zijn carrière. Nou, geweldige keeper. Banks speelde 73 interlands voor de Engelse nationale ploeg en 549 competitiewedstrijden voor onder meer Chesterfield, Leicester City en Stoke City. Gordon Banks is 81 jaar geworden. U krijgt het weer nog vanmiddag zon en wolkenvelden en het wordt 7 of 8 graden. Morgen vooral zon in het zuiden, in het noorden wat meer bewolking en wat regen daar misschien. Dan is het een graad of 9. Vanaf donderdag zonnig en 10 tot 16 graden. Vandaag alweer de tweede aflevering van BVSC, de BNNVARA sportcombinatie. Knoop die naam in je oren na 2:30 met Roelotte Vries en Diana Kuip. En dan het verkeer bij Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Op de A58 van Breda naar Tilburg staat het verkeer stil tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 5 kilometer met ruim een uur vertraging. Er is er namelijk een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda over de A16 en de A59. En een aanrijding op de A73. Venlo-Nijmegen veroorzaakt file tussen Haps en Malden. 3 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er... nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. De Beatles en de Stones, Boudewijn de Groot, Aretha Franklin en de Cats. Je hoort ze allemaal deze week tijdens de Week van de Jaren 60 op NPO Radio 5. Je voelt je thuis. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Bij BVSC zit vanaf 2:30 vanmiddag sportjournalist Diana Kuip naast Roelof. Diana, goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaan jullie het over hebben? We gaan het even over tennis hebben. Het ABN AMRO toernooi is nu bezig. We hebben het over schaatsen met Cecile Koekoek, de hoofdredacteur van de Varengids. Haar was iets opgevallen dit weekend. Daar gaan we het over hebben. En vanavond gaan we natuurlijk lekker op de bank liggen met Champions League kijken. Ja. Dus Paris Saint-Germain, Manchester gaan we het over hebben. En Roelof belt natuurlijk met Marcel van Roosmalen. Zoals elke dag in het nieuwe programma BVSC. En wat was Cecile Koekoek van de Varengids opgevallen dan? Haar was opgevallen dat er op een bepaalde manier over het lichaam van Jutta van Leerdam werd gesproken. In het schaatsen. Ja. Interesting. 2:30 dus. Tot zometeen. Mooie line-up in BVSC. Maar nu eerst chantage en achterklap in de VS. De Nieuws BV. Jeff Bezos, the head of Amazon and the owner of the Washington Post, is going to war with one of the most well-known and criticized tabloids over what he says is blackmail. It's an unusual showdown and set amid a complicated political backdrop involving President Trump. The National Enquirer, het roddelblad tegen de Washington Post. Gerenommeerde krant. De machtigste man versus de rijkste man, Trump versus Bezos. Eventjes samenvattend, hoe zat het ook alweer? Nou, de National Enquirer, dat roddelblad, zit op de huid van Jeff Bezos van de Washington Post. De Enquirer had informatie over een buitenechtelijke relatie van Bezos. En Bezos is de rijkste man op aarde en de man van Amazon. Maar dus in de Enquirer had informatie over een buitenechtelijke relatie van Bezos. Maar Bezos was hen voor, kondigde zelf al zijn scheiding aan voordat zij erover konden publiceren. Toen hij vervolgens liet uitzoeken wie er nou had gelekt over die affaire naar de Enquirer, chanteerde het roddelblad hem met naaktfoto's. Die zeiden, als je nog verder gaat onderzoeken, als je niet met het onderzoek kapt, dan komen we niet alleen met sms'jes, maar komen we ook met naaktfoto's. Maar ook dat dreigement gooide Jeff Bezos out in the open, zodat hij niet meer gechanteerd kon worden. En boze tongen beweren op de achtergrond dat Trump ook een groot aandeel in dit verhaal heeft. Nou, laat dat in de achtergrond maar weg. Dat is gewoon out in the open. Half Amerika praat erover. En ik praat erover met Amerika-specialist Laila Frank en correspondent Michiel Vos, die in de VS is op dit moment. Dames en heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Michiel, begin met jou. Ik hoor die Amerikaanse journalist, hoor je net Donald Trump noemen. Wat is volgens jou zijn rol in dit verhaal? Nou, allereerst is zijn rol dat hij goed bevriend is met de uitgever van de National Enquirer, David Pecker. Die twee zijn vrienden al heel lang. En de National Enquirer heeft tijdens de campagne in 2016 al wat klusjes opgeknapt voor Donald Trump. Er waren toen die geruchten, verhalen over vrouwen die een affaire zouden hebben gehad in een eerder leven van Donald Trump. Die werden vervolgens afgekocht. Althans, hun verhaal werd gekocht door de National Enquirer en werd vervolgens, zeg maar, niet gepubliceerd. Ze werden betaald om een verhaal te schrijven of om een verhaal te publiceren. En dat werd vervolgens niet gepubliceerd. Ja. Die betalingen vonden plaats via de National Enquirer en ook via de advocaat van Donald Trump, Michael Cohen, je weet het allemaal nog wel. En de National Enquirer en David Pecker speelden daar een soort van scharnierrol tussen die betalingen aan onder andere Karen McDougal, maar ook indirect aan hoe heet ze nou? Ik ben even de naam kwijt. Stormy Daniels? Stormy Daniels, ja. Heel goed. Ja, je zit er beter in dan ik. Die twee vrouwen, die hebben hem al. Ja, prachtig verhaal natuurlijk. Nee, de National Enquirer was daar heel actief en je zou kunnen zeggen werd van een, zeg maar, een vriend, althans de uitgever van Donald Trump, ook een soort van handlanger die aan de kant van Donald Trump wat klusjes opknapte waar het gaat om media, mediarelaties, afbetalen van mensen die hun mond niet willen houden over pijnlijke affaires uit het verleden van Donald Trump, et cetera. Oké, dus Trump is, kan je wel zeggen, echt goede vrienden met die baas van de National Enquirer, met die David Pecker? Ja, Trump heeft gewoon, en dat is natuurlijk ook voor heel veel Amerikanen allemaal heel nieuw, een soort van andere set vrienden dan we gebruikelijk zien bij een president. Trump heeft vrienden, dus bijvoorbeeld deze David Pecker, die gewoon het grootste roddelblad. Je moet zeggen, roddelblad is niet, zeg maar zeggen, de libelle of Margriet, maar echt een soort van zwart-wit getypt dingetje dat je koopt, en heel Amerika dus koopt, bij de supermarkt, want daar doen we onze boodschappen in dit land. En daar ligt het bij de uitgang. En het is heel bekend. Het staat heel laag in aanzien. Het heeft heel veel scoops die niet waar zijn. En soms heeft het natuurlijk een scoop die wel waar is. Ja. Dus het is echt een ding gewoon in Amerika. Ja. Leila Frank, hier aan tafel? Nou, en die Pecker, die is ook ongegeneerd loyaal aan Donald Trump. Want bij die afkopingen waar Michiel het over heeft, een van die dames heeft hij ook een column aangeboden in zijn blad. En de voorwaarde was, ik koop jou af, maar dan mag je nooit meer in het openbaar iets kritisch zeggen over Trump of het hebben over die affaire. En dan werd Pecker gevraagd, nou, is dat nou niet, is dat niet wat dubieus? En dan zegt hij, nee hoor, ik ben loyaal aan Donald Trump. En dat ben ik tot in het einde daarbij. Hij geeft het gewoon toe ook. Hij geeft het ook toe. Er is helemaal niks geheims aan. Oké, voor zover dus de relatie tussen de National Enquirer en Trump. Laten we even hier aan tafel, Laila. Die Jeff Bezos, we weten, de baas van Amazon. Wat is het verder voor een vent? Nou ja, het is een self-made man en daar houden Amerikanen natuurlijk van. Hij is in 1994 ergens in een schuurtje in Seattle Amazon begonnen. Ooit begonnen als digitale handel in boeken. Daarmee heeft hij ook meteen even de boekenmarkt ontwricht. En in de afgelopen 24 jaar heeft hij dat uitgebouwd tot een imperium van diensten en bedrijven, supermarkten, schoenen, internetdiensten. Je moet echt als Amerikaanse consument je best doen om een dag geen Amazon te gebruiken. Daar is hij ongelooflijk succesvol mee. Daarmee is het natuurlijk ook een beroemdheid. En de rijkste man op aarde? De rijkste man ter aarde. 156 miljard waren de laatste schattingen. En om dat even in begrijpelijke termen te vatten, als een Amerikaan $1 uitgeeft, geeft hij er 88.000 uit. En in een uur verdient hij ongeveer wat een werknemer van hem in een jaar verdient. Hij staat bekend als een ontwrichter, als een energieke manager ook. Heeft dat bedrijf natuurlijk niet voor niks helemaal uitgebouwd. Zonder blazoen is zijn smet allerminst. Want Amazon staat ook bekend om verhalen over uitbuiting en onderbetaling van de vele medewerkers in de Amazon-werkhuizen of hoe je dat, sorteercentra. En zijn deals met overheden of onderhandelingen met overheden of het al dan niet betalen van belastingen zijn ook berucht. Dus helemaal zonder smet is deze man ook niet. En nu even relevant in dit verhaal is dat hij dus gaat scheiden en dat hij een liefje heeft en dat is nu out in the open. Ja, precies. Hij gaat scheiden, heeft een liefje. Op zich had die scheiding al aangekondigd voordat die foto's naar buiten kwamen. Heeft hij ook in goed overleg met zijn vrouw gedaan. Als je de post leest die hij daaraan wijde, ze maakte het bekend op Twitter, dan is het alsof ze, en dat is waarschijnlijk ook zo, goede vrienden uit elkaar zijn geweest. Hij zegt ook, mijn vrouw wist van de affaire en de vrouw met wie hij vreemd ging, dienstman, wist ook van de affaire. Het is een mooi huwelijk geweest, we zouden het helemaal overdoen, maar het is nu tijd om uit elkaar te gaan. Ja. Ja, ja. Mocht de luisteraar nu denken, het lijkt me een roddelrubriek. Ja. Dit is allemaal relevant, want dit is precies waar het over gaat en waar die afpersing mee te maken heeft. Eventjes Michiel Vos, terug naar Trump, naar de rol die Trump hierin speelt. Wat heeft Donald Trump eigenlijk tegen Jeff Bezos? En ja, heeft hij iets tegen Jeff... hem? Nou ja, hij heeft vooral tegen hem dat hij... Het is een beetje van flauw tot serieus. Ja. Van flauw is, Jeff Bezos is veel rijker en succesvoller. Wat meer serieus is, Jeff Bezos is natuurlijk niet alleen inderdaad hoofd van Amazon, maar ook eigenaar, of hij heeft in persoonlijk eigendom gekocht, de Washington Post. En de Washington Post is een steeds kritischere krant geworden, naast de New York Times natuurlijk, als de kranten misschien wel van Amerika, op het beleid van Donald Trump. Jeff Bozo, zoals Donald Trump hem noemt, is een man die een agenda heeft en die aan het zoeken is naar een verscholen agenda van Donald Trump achter het presidentschap van Donald Trump. Daar komt nog bij dat ook natuurlijk Jamal Khashoggi, de onlangs vermoorde columnist, in dienst was van de Washington Post. Dat is de man die in het Saoedisch consulaat in Istanbul werd vermoord. Waarschijnlijk door de Saoediërs met medeweten van de kroonprins, et cetera. Trump wil daar niet aan. Trump heeft een warme band met die kroonprins en een warme band met Saoedi-Arabië. En die wil daar niet aan. De Washington Post is daarna aan het graven en komt steeds met kleine onthullingen. En de Washington Post, met name, en de New York Times worden natuurlijk gezien als de twee grote dragers in de linkse media, volgens Donald Trump, de mainstream media die erop uit is om hem te nekken, van het onderzoek van Mueller, van de speciale aanklager Mueller. Dat wordt natuurlijk gedragen in de serieuze pers door met name de Post en de Times. En daarom is Trump er altijd op uit om Jeff Bozo een hak te zetten. En dan komt deze affaire, die een beetje onhandig in het nieuws komt, komt hem dan goed uit. Want Trump is natuurlijk de schoolvechter die is op het schoolplein. Hij haalt als eerste uit vaak en ook als hardste. En houdt zich ook niet aan regels van hoe je mensen bejegent online dan wel offline. Dat maakt hem allemaal geen bal uit. En Jeff Bozo is dus een prachtig voorbeeld daarvan. Precies. En deze affaire ontstijgt het niveau van een ordinaire naast de potpisser, noem ik het maar even. Ja. Omdat Bezos insinueert dat de motieven om deze foto's te plaatsen politiek ingegeven zijn. Ofwel door Donald Trump, ofwel door de Saoedi's. Ja, want wat bedoelt hij daar nou mee als hij dat zegt? Nou ja, hij bedoelt daarmee, of wat hij bedoelt te zeggen, en dat is eigenlijk wat Michiel ook al zegt. Ja. Hij zegt letterlijk in die post dat ik de Washington Post bezit. Dat is een complexifier, zoals hij het noemt. Want hij zegt, daarmee word ik niet alleen maar beschouwd als de beroemdheid en de man die ik ben, die een affaire heeft, maar ook als de eigenaar van een kritische krant. Een krant die niet alleen kritisch is op Donald Trump en zijn beleid, maar ook op de Saoedi's. En daarmee insinueert hij dus, de motieven gaan verder dan mij als man kapotmaken. Dus verder dan wie heeft de grootste, maar die motieven die zijn politiek ingegeven en die willen mijn krant kapot maken en die dienen het gewin van de president. Want de krant is veel te kritisch over Trump. In de ogen van Donald Trump is de krant veel te kritisch. En de krant is veel te kritisch op de dood van Khashoggi, was hun columnist. Daar zit ze veel te diep in te graven. Ja. En straks komen ze vervelende dingen tegen over Saoedi-Arabië en dat zint Trump niet. Precies. Dat is de theorie erachter. Ja, en het gedrag van Trump is niet nieuw. Hij heeft al in het verleden, eigenlijk al sinds 2016, Bezos is kritisch geweest in die verkiezingscampagne op de kandidatuur van Trump. Heeft daarna, toen hij president werd, heel netjes gezegd, we wensen hem veel succes. Maar staat sindsdien wel in het vizier van Donald Trump, die hem regelmatig aanvalt, die ook wel eens met Twitter aanvallen het marktaandeel van Amazon behoorlijk heeft doen kelderen. En ook de Saoedi's hebben afgelopen november, nadat Khashoggi vermoord is, op Twitter en op sociale media een hele gerichte aanval gedaan op Amazon, waar je in het Arabisch filmpjes ziet waarin Bezos wordt neergezet als een engert, een kapitalist, iemand die alleen maar Saoedi-Arabië kapot wil maken. Dus hij heeft wel twee grote vijanden het vuur weer doen opblaaien. Ja. Maar Leila, het begon dus allemaal met een onderzoek van de National Enquirer, van dat blad, naar Bezos. Waarom deden ze überhaupt onderzoek naar hem? Ja, dat is een beetje koffiedik kijken. Dat hangt er dus vanaf welke lezing van dit verhaal je gelooft. Dat kan gewoon zijn. Het was de National Enquirer, het roddelblad, die de grootste beroemdheid even lekker kapot wilde maken. Want ze kwamen erachter dat hij naast de pot piste. Of, ja, het is een politiek ingegeven motief. En de National Enquirer voert netjes de opdracht uit van de goede vriend van Donald Trump. En dan heeft dat plot een andere wending. Michiel Vos, jij bent nu in de Verenigde Staten op dit moment. De halve, nou misschien wel alle networks praten erover. Het gaat bijna over niks anders als je daar de televisie aanzet. Kiezen mensen een kant? Is er een Bezos-kamp en een Trump-kamp? Ja, wel een beetje. Er is natuurlijk altijd een anti-Trump kamp. En dat is elke, laten we zeggen, linkse, weldenkende Amerikaan. Of zichzelf weldenkende Amerikaan zal zeggen. Ja. Dit is toch de zoveelste keer dat Trump op een hele laagvloerse manier een succesvol iemand aanvalt, die het misschien wel een beetje makkelijk maakt met die affaire, maar afijn. Bezos zegt zelf ook, hè, ik als rijkste man kan me misschien wel verdedigen, maar hoe moeten andere mensen, gewone mensen, zich tegen dit soort aanvallen, omkopingspraktijken, afpersingspraktijken ooit verdedigen? Dat is bijna onmogelijk. Ik heb tenminste nog een team van onderzoekers die ik kan inzetten. Ik kan me verdedigen, ik heb geld. He, mijn vermogen is zo'n beetje een kwart van de Nederlandse economie per jaar. Ik bedoel, dat soort bedragen. Dus, en een andere helft zegt natuurlijk, de mensen die achter Trump staan, die zeggen natuurlijk, ja, Jeff Bezos, dat is gewoon een jongen, een rijke jongen, die onderdeel is van de elite, die een agenda heeft. En de elite, dat is natuurlijk altijd een veelgebruikt woord hier in Amerika, in het Trump-presidentschap. Dat is een dankbaar doelwit. Een man die samenspant met media, die dus een media-ticoon is ook. En die media is er natuurlijk op uit om hem onderuit te halen. Natuurlijk onze president Trump. Dus het is een beetje een soort van twee duidelijke kampen, als je het zo wil noemen. En dan gaat het al heel snel over op flauwe programma's als Saturday Night Live over de penislengte van Jeff Bezos. Want daar hebben we het nu in Amerika. Daar mogen we nu grappen over maken. Want hoe zit dat met die affaire met die vrouw? En die vrouw komt de hele tijd ook met een soort van halve sexy foto's in de pers. Dus het is een, het spijt me, maar het is voor dit land een prachtig gemaakt onderwerp waar we ons twee jaar na de verkiezingen zo'n beetje zo'n maandenlang mee bezig kunnen houden. Ja, we moeten iets in dit land. Nou, volgens mij aan nieuws geen gebrek daar. Laila, eventjes, als je het hebt over, het is een strijd der titanen, dan heb je het ook over wie gaat er winnen? De rijkste of de machtigste man? Ik denk eerlijk gezegd dat iedereen gaat verliezen en niet in de laatste plaats de Amerikanen. Want dit hele voorval is vooral een uiting van een enorm gepolariseerde situatie in Amerika. En daarin, nou ja, ik zei het al, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers als je het mij vraagt. Dus ook de rijkste en ook de machtigste man op aarde. Ja, ja, nee, ja, met veel geld win je. Ja. Het is moeilijk. Het is nog niet over. Maar goed, ik begrijp wat je zegt. Dank beide. Laila Frank hier aan tafel en in de Verenigde Staten Michiel Vos. Volg ons op Twitter. @denieuwsbv. Als Nederlanders zijn wij onafscheidelijk van onze fiets. Zo ook de bijna 98-jarige Gerrit Scheenstra uit Heerenveen. Hij ontving vanochtend de gouden trapper van minister van Nieuwenhuizen. Daarmee was hij de oudste fietsers van Nederland in het zonnetje zetten. Dat in het kader van Doortrappen, een programma van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat zich richt op het veiliger en langer fietsen van ouderen. Nou, die 98-jarige Gerrit werkte jaren in de Batavusfabriek als verkoper en trapte vroeger wat af. Jarenlang fietste hij op zijn racefiets heel het land door. Op zijn 90ste pas is hij overgestapt op de e-bike. Still going strong dus. Daarom voor hem die gouden trapper van de minister en van ons deze fijne fietsplaat. La Bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle lui mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait tant le suivant tous les chemins environnants. À bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains. La bicyclette. On se disait c'est pour demain. J'oserais, j'oserais demain. Quand on ira sur les chemins. Van die Rebus, hè? Herken je dat? Van de, tijdens de tour. Oh, is dat deze? Ja, dat is dat muziekje. Florence Kost en Julien Dassin, La Bicyclette. Drie kwart van de Nieuws BV zit erop. Dat zei ik net iets enthousiast. Ja. Roelof de Vries leuk. En sportjournalist Diana Kuip komen hier net binnenlopen. Want ik ben dan wel vrij, maar de zender gaat verder. Het woord is zometeen aan hen met de BNNVARA sportcombinatie BVSC, kortom. Maar nu eerst. NPO Radio 1. Het is bijna 1:30. Hier zit NOS Journaal Jan van der Putten. Nederland is het best voorbereid op de komst van zelfrijdende auto's, blijkt uit onderzoek in 25 landen door KPMG. Technologie en infrastructuur allemaal in orde. Alleen fietsers, la bicyclette, verstoren het beeld voor autonoom rijdende auto's. Een antiracismecommissie van de Verenigde Naties is niet tevreden over aanpassingen van het Afrika-museum in Tervuren bij Brussel. Er was kritiek op het koloniale karakter van de expositie, maar de recente aanpassingen gaan niet ver genoeg, vindt de commissie. De Britse doelman Gordon Banks is overleden. Hij was de keeper van het Engelse elftal dat het WK-voetbal van 1966 won. De Wereldvoetbalbond FIFA riep Banks 6 keer uit tot beste keeper van de wereld. Hij was 81. En maaltijdbezorger Deliveroo stopt met het bezorgen van gerechten waar haaienvinnen in zitten. Dat er ongeveer 600 gerechten van zo'n 180 restaurants wereldwijd. Volgens het Wereld Natuurfonds gaat het slecht met de haaien. Dankjewel Jan. Gaan we naar Wijnand. Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan wat files op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Er staat tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 5 kilometer file met zo'n 10 minuten oponthoud. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. Ten zuiden van Breda op de A58 naar Tilburg file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A73 naar Nijmegen tussen Haps en Malden 6 kilometer. Dat heeft te maken met een stilgevallen vrachtwagen. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. In Arnhem wil ik zijn. In Arnhem wil ik zijn. Marcel met Roelof. In Arnhem aan de Rijn. Ja, wat zegt die Roelof, sorry. Wil je vanavond mee naar Rotterdam? Ik heb kaarten voor tennistoernooi. Kei Nishikori tegen Pierre Hugues Herbert. Noem mij twee oud-winnaars van dat toernooi. Of één. Krajicek. Ja, Krajicek. Dan noem je de organisator die zogenaamd alle grote namen binnen zou halen. Nou, als hij iemand belt, zeggen ze ja, omdat ze er dan vanaf zijn. En de dag van voor het toernooi bellen ze af. En ik begrijp dat heel goed. Als je tussen allemaal sukkels wil zitten, moet je in een hooi gaan zitten. Dan kun je probleemloos in slaap vallen met dat tennis. Bel eens een keer als je Champions League kaarten hebt, man. Dan met deze rotzooi kom je aan. Hoe kom je er überhaupt aan? Nee, die geven ze gratis weg bij radiozenders waar niemand naar luistert. Hoeveel deelnemers heeft dat toernooi überhaupt? Jij weet er niks van. Wist je dat de winnaar niet eens de krant haalt? Hallo, ben je er nog? BNNVARA Sportcombinatie. Met Roelof de Vries. Hele goeiemiddag. De BNNVARA Sportcombinatie speelt vandaag thuis. Met naast mij in de spits sportjournalist Diana Kuip. Zou je eigenlijk wel tickets voor Rotterdam willen? Ik zou wel meegaan voor de gezelligheid. Maar inderdaad, Marcel wel gelijk. We gaan niet voor de grote namen, nee. Nee, daar komen we later in de uitzending op terug. Dan legt Rick Spekerbrink uit waarom de toppers altijd afzeggen voor dat ABN AMRO toernooi. En verder schuift hier zometeen Cecile Koekoek aan. Ze is van de Vara-gids, de baas daar. Haar was iets opgevallen toen ze dit weekend naar het WK afstanden keek. En aan het eind van de uitzending, dan blikken we nog eventjes vooruit op Manchester United, Paris Saint-Germain. Dat is vanavond in de Champions League. Maar nu eerst sport in de media. Nieuws van vandaag. De legendarische Engelse keeper Gordon Banks is vannacht op 81-jarige leeftijd overleden. En zojuist vertelde Tom Egbers in de Nieuwsbv hoe belangrijk hij was. Hij geldt als de man van de allerbeste save door een keeper ooit. En het was een wedstrijd tegen Brazilië. Ja. En Pelé toren we wel 3 meter boven zijn tegenstander uit. En toen kopte hij en die bal die ging erin. Maar die ging er helemaal niet in. Want Gordon Banks dook naar die bal. En het is waanzinnig om te zien hoe hij, toch geen grote doelman, met het uiterste katachtige krachtsinspanning, ja, die bal toch nog over het doel wist te werken. Het is een beetje van voor onze tijd, Diana. Behoorlijk voor onze tijd, ken ja. Ken jij de naam? Ik kende de naam wel, ja. En ik heb net het fragment teruggekeken en het is inderdaad prachtig, maar het is inderdaad van ver voor mijn tijd. Ja. Naar de Galgenwaard in Utrecht dan. Daar stond gisteren de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en Jong FC Utrecht op het programma. Op zich niet een heel bijzonder affiche. 4-2 voor Go Ahead was de uitslag. Ook niet echt heel bijzonder, maar toch was dit voor jou de wedstrijd van de week, hè? Ja. Ja, het ontroerde me een beetje. Want het was een wedstrijd die in het teken stond van de voetballer Leon de Kogel. Die raakte zwaar gewond in Malta onlangs. En werd daar geopereerd. En die operatie ging ook allemaal fout. Hij werd overvlogen naar Nederland. Moest nog 9 keer geopereerd. En hij kan sowieso nooit meer voetballen. Maar is ook blut. Hij krijgt geen salaris meer. En er was een inzamelingsactie van een fan gestart. En ja, dat was gisteren. Ja, ik heb een doneeractie gestart voor Leon. En die is zo uit de hand gelopen eigenlijk. Dat ik, ja, dat het eindresultaat een hoop geld is nu. Had je dat van tevoren verwacht? Nee, ik had zelf verwacht. Ik al meer gezegd had van een bloemetje of een fruitmandje voor Leon. Dat had ik gedacht, maar ja, dit is enorm. Het is heel veel fruit. Caroline van Meel was dit, de initiatiefnemster inderdaad bij Fox. Ja. Ben je echt supporter, hè? Een fruitmandje van 23.000 euro. Ja. En ja, nee, super lief. Super lief. Jinek dan, daar zat Koen Verwij aan tafel samen met zijn vriendin Jutta Leerdam, ook schaatster. En Verwij ging daarin op zijn ambities. Ik wil naar de Olympische Spelen. Ik wil gewoon nog een keer een Olympisch traject in. Ik zou heel graag toch al een revanche op mijn 1500 meter willen hebben. Van inmiddels al 5 jaar geleden. En ik denk ook dat ik dat kan. Ik denk dat ik daar kan winnen. Ja, wij vroegen ons een beetje hetzelfde af, hè? Ja, grote woorden. Ja, is het realistisch? Ik heb het even gevraagd aan Erben Wennemars, gisteren hier nog naast mij, onze schaatsexpert, en die zei er dit over. Kan hij het? Het zal wel heel moeilijk worden, want mannen als Thomas Krol en Kjeld Nuis en Dennis Juskov, ja, die ze hebben gewoon afgelopen jaar keihard getraind en ze hebben een ongelooflijk niveau laten zien. Dus hij zal beter moeten zijn dan dat hij ooit was. Dat kan alleen maar als hij alles opzij zet, maar de potentie heeft hij. De potentie heeft hij. Nou, dat is mooi. Meer schaatsen nog. Even terug naar afgelopen weekend. Toen werd er natuurlijk geschaatst op het WK afstanden. En dus zat heel Nederland voor de buis. Dik 1 miljoen mensen keken naar die WK afstanden daar in Insel. Hoogtepunten waren misschien wel de gouden medailles van Kajs Verbij, Thomas Krol, 1500, Irene Wüst natuurlijk. Cecile Koekoek, hoofddirecteur van de VARA-gids. Enorme schaatsfans. Schaatsmoeder ook, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, jou vielen een aantal dingen op dit schaatsweekend. En daar wil ik nog even een beetje over verder praten. Heb je wel genoten? Ik heb enorm genoten, vooral van Kajs Verbij en Thomas Krol. Echt ongekende prestaties. Die Thomas Krol tegen Juskov, dat was echt prachtig, geweldig. Ja. Maar viel jou ook nog wat anders op? Ja, er viel mij ook nog iets anders op. Irene Schouten die reed een fantastische masstart. Ook met overmacht gewonnen. Echt indrukwekkend. Na haar overwinning schaatste zij naar haar trainer Jillert Anema. Ze omhelsden elkaar en toen zag ik de hand van Jillert Anema naar de billen van zijn pupil Irene Schouten afdalen. En dat vond ik toch een pijnlijk moment. Ik schrok daar een beetje van. Ik schrok daar een beetje van, ja. Heb jij ook gekeken, Diana? Ik heb net 3 keer gekeken, ja. Ja. Op de VAR? Ja, ja, Cecile, ja, ik, voor mijn gevoel glijdt zij gewoon naar beneden en moet hij haar tegenhouden. Zij hangt als een soort van lappenpop in zijn armen. Hij heeft haar vast in, bij de oksel en dan schaadt ze haar schaatsen een beetje naar achteren. En volgens mij probeert hij haar dan zo te pakken bij haar billen. Ik kan me niet voorstellen dat dat een moment van lust was. Dat hij dacht, ik pak haar even. Ik zeg niet dat het een moment van lust is. Maar ik vind wel dat je als schaatscoach moet weten dat daar camera's staan in die schaatsarena. Dat je rekening mee moet houden dat dat vol in beeld komt. En Irene Schouten is gewend om in een boarding te hangen. Want ze doet niks anders na de race. Dus zij gleed echt niet naar beneden. En de positie waar hij haar hand neerlegde, of zijn hand neerlegde, dat was niet om haar tegen te houden omdat ze naar beneden gleed. Ik vond het een zeer pijnlijk moment. En mijn WhatsApp ontplofte ook van allemaal schaatsvrienden die zeiden, moet je kijken, hij kan zijn handen niet thuis houden. Dus ik vond het ook wel heel grappig, maar ik vond het ook pijnlijk. Moet je niet doen. Moet je op voorbereid zijn als coach. Laten we het even in een iets groter kader plaatsen. Nou, vrouwen en schaatsen. Even luisteren naar een fragment van de NOS, ook afgelopen weekend. Hier dan. De eerste passen. Een beetje als een veulentje. De eerste stappen. Ze is nog jong natuurlijk. Maar nu die bocht in. Verwij die lacht niet. Nee, de eerste ronde had beter gekund. Maar ja, je zei het Erik. Ze heeft zoveel wedstrijden gereden dit jaar. Ja. Ja, veulentje. Eerste stappen. Ja, ze is 19, bijna 20. Of inmiddels 20, weet ik niet precies. Ze schaatst al heel lang. En ze weet precies wat ze doet. Ik vind niet dat je dan als commentator kunt zeggen... veulentje, eerste stappen. Het klinkt heel denigrerend. Maar het gaat jou erom dat dit bij vrouwen volgens jou vaker gebeurt. Zeker. Hè? En zeker bij Jutta Leerdam wordt er altijd bijgehaald... hoeveel volgers ze heeft op Instagram. Dat ze poseert in bikini. Haar uiterlijk wordt altijd benadrukt. Ze wordt uitgenodigd in talkshows. Ik heb gisteren Kuiver bij en Thomas Krol nergens zien zitten. Terwijl zij echt een fantastische... Jutta Leerdam heeft het ook fantastisch gedaan. Maar zij krijgt voorrang op die winnaars, omdat ze dat uiterlijk heeft, is mijn vermoeden. Nog even naar het commentaar. Martin Hersman, de commentator van dienst. We hoorden jou dus net in dat fragment. Luister jij, nadat je nu Cecile hebt gehoord, anders naar je eigen uitspraak? Oh nee hoor, helemaal niet. Ik heb er totaal geen bijbedoelingen mee. Ik zit eigenlijk al een beetje met verbazing te luisteren. Nee, waar wij ons op baseren is... er wordt heel veel verwacht van Jutta Leerdam. En sterk nog, wij... bescherm haar daar nog wel eens in, want ze is een eerstejaars neo-senior. Heeft gewoon altijd moeite bij die start. En dat zie je ook. Dat heeft gewoon te maken met de ontwikkeling die ze doormaakt. En dat wij Instagram noemen, heeft ook te maken dat die sporters... en niet alleen Jutta, ook Joey Mantilla en ook Verbol, Krol en Verbij... Instagram gebruiken om zichzelf te positioneren, om een imago te bouwen. En dat doen al die mannen en vrouwen. Nou, niet allemaal, denk ik. Ik heb Joy Beunen bijvoorbeeld ook niet in talkshows zien zitten... terwijl zij ook heel jong is en heel goed schaatst. Maar zij doet niks tegen haar zin, hè? Kijk, ze poseert wel volgens de mannelijke blik. Dat is de discussie over de male gaze. Moet je als vrouw je zo laten fotograferen in een bikini? Weet je, tuurlijk, Mantilla die laat ook zijn dijen zien op Instagram. Laten we even blijven. Ja. We hebben nu Martin aan de lijn. Kom eens op. Misschien nog even over Instagram. Cecile, jij zegt het valt mij vaker op dat vrouwen anders becommentarieerd worden. Ja, het gaat vaak over de uiterlijk, zeker bij Jutta Leerdam. Ja, is dat iets waar jullie extra op letten ook, Martin? Dat je denkt van nou, doe ik niet? Of? Nee, kijk, Jutta ken ik. Ik ben ook een schaatsvader. Ik ken Jutta al jaren. Ik volg haar al lang. En net als al die andere schaatsen natuurlijk. Nee, kijk... Daar zijn we helemaal niet bewust aan bezig, natuurlijk niet. Kijk, waar wij naar kijken is, wat presteren schaatsers? En je probeert iets van ze zoeken, zodat de schaatskijkers die het sport volgen... dat je ze iets meer kunt brengen. Nou, in het verleden hadden ze een fanclub. En toen kwamen de blogs en toen kwam er Twitter. En tegenwoordig gebruiken al die schaatsers Instagram en Instagram Stories... om hun verhaal te vertellen. En daar kijken we naar en dat noemen wij... Hey, jongens als Krol en Verbij hebben een ontzettend hilarisch kanaal. Dat heet Vid Channel met een V. Dat noemen we ook regelmatig. En dat gebruiken zij om hun fans te laten zien wat ze doen. En de een doet dat veel intensiever dan de ander. En zeker die jonge generatie, onder de 20 tot 2025, doet dat veel meer dan de anderen. Maar ook Sven Kramer is dagelijks met Instagram bezig. En dat is ontzettend leuk voor de schaatskijkers om dat te volgen. Je hoort het verkeerd eigenlijk, ja. Zegt Martin. Ja, maar het is altijd heel makkelijk om te zeggen... zo heb ik het niet bedoeld. Veulentje kan je van tevoren over nadenken. Heeft misschien een vreemde connotatie als ik dat zeg... over een volwassen schaatster. Volgens mij wordt er op die manier ook naar mannen gekeken, hoor. Als je kijkt naar... er worden ook dingen gezegd over de kuiten van mannen. En Geert van der Velde, dat ging toch ook de hele tijd over zijn torso... en dat hij een soort Tarzan was. En ja, als iemand natuurlijk op een bepaalde manier opvalt... dan mag dat volgens mij ook benoemd worden. Als het maar niet ook... wordt benadrukt dat het een soort lustobject is. Maar als iemand iets opvallends heeft, zoals veel Instagram-volgers... dan kan dat volgens mij gewoon benoemd worden. Ja, nee, het kan zeker benoemd worden. Maar het valt mij op in talkshows dat Jutta Leerdam zit daar dan aan tafel. Vaak met een mannen naast, gisteren met de eigen mannen naast. Er wordt over haar gepraat door die mannen. Ze is een mooie meid. Kijk eens wat een mooie meid. Kijk eens wat naar gisteren hoorde ik ook, of eergisteren in het verslag. Poten, kijk eens wat een mooie poten. Ik vind dat heel ongemakkelijk. Het voelt voor mij heel ongemakkelijk als mannen zo over een vrouw die naast ze zit... praten of over of in een commentaar over een vrouw praten. Ja, maar ja, ik hoor dan ook, als ik even hardop nadenk, Thijs Sonneveld praat over tijdritporno als hij het over Dumoulin in dat witte pak heeft. Dat moet gewoon soms benoemd kunnen worden als iets er goed uitziet. In ieder geval niet zo dat we er allemaal bovenop springen als het een keer over een vrouw gaat. Want volgens mij gebeurt het bij mannen gewoon ook. We gaan het turven. Ik ben benieuwd. Ik ga dit volgen. Dankjewel, Cecile Koekoek. Dankjewel, Martin, dat je even aan de lijn wilde komen. The sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ. Judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. To All-Stars, Smash Mouth. BNN Vara sportcombinatie. Waarbij All-Star natuurlijk het nummer is. En Smash Mouth, de band. Diana, wist jij, hè? Wist ik. Diana Kuip, sportjournalist, nog steeds naast mij. En via Smash is het natuurlijk een kleine stap naar het Rotterdamse Ahoy. Daar wordt deze week het ABN AMRO tennistoernooi georganiseerd. Het is een editie geteisterd wordt door afmeldingen van topspelers. Liefst 8, waaronder echte toppers als Zverev, Cilic en Kyrgios. Die vielen in de week voor het toernooi af. En is dat toeval? Nou, het lijkt er niet op. Want als we naar de geschiedenis kijken, dan blijken de topspelers het heel vaak te laten afweten in Rotterdam. Directeur Riza Krajicek had een mooi deelnemersveld, maar dat werd ietsje minder mooi toen publiekstrekkers Rafael Nadal en Jo-Wilfried Tsonga geblesseerd moesten afzeggen. Ja, dat vond ik wel erg jammer. De man die prijkt op het affiche, de Serviër Novak Djokovic, heeft zich afgemeld bij toernooidirecteur Richard Krajicek. Stanislas Wawrinka komt volgende week niet naar het ABN AMRO wereldtennistoernooi in Rotterdam. Na de opeenstapeling van afzeggingen heeft het ABN AMRO toernooi nog maar weinig publiekstrekkers over. Afmelding van Gasquet, waarom heeft hij zich afgemeld? Hij heeft last van zijn lies. Nadal is oververmoeid. Geen Davis Cup en geen Rotterdam dus voor hem. Nachtmerrie voor de toernooidirecteur van het ABN AMRO toernooi en vele duizenden tennisfans. Roger Federer heeft afgezegd. Het is heel positief als hij komt, maar als hij dan afzegt zoals nu, dan is dat wel erg jammer voor het toernooi. Rick Spekerbrink, tennisverslaggever voor het AD, zit in Rotterdam. Rick, zo'n compilatie, kun je die eigenlijk voor ieder toernooi maken of is dit echt een Rotterdams probleem? Nou, het is geen echt Rotterdams probleem. Toernooien van dezelfde grootte of kleinere toernooien, die hebben hier allemaal mee te maken. De ene keer wat meer, de andere keer wat minder. Hetzelfde geldt voor Rotterdam. Soms valt het mee en soms, zoals dit jaar, valt het tegen. Alleen, Federer, Nadal, Djokovic, dat zijn toch de grote namen van het tennis. En die hebben alle drie wel eens of meerdere keren afgezegd in Rotterdam. En dat is dan toch wat blijft hangen in het geheugen. Dat klopt. Maar is het niet zo dat ze zich gewoon overal voor inschrijven en dan gewoon maar kijken waar ze zin in hebben en dat die toernooien daar misschien best wel blij mee zijn, want ze kunnen wel die affiches maken en dan alvast de kaarten verkopen. Is dat niet een soort van businessmodel dit? Dat zou kunnen. Alleen ik denk, ik ben nu al een paar dagen in Ahoy en het gaat hier vooral over de afmeldingen. En volgens mij wil je dat toch niet hebben als toernooiorganisatie. Ook hoe mooi de posters dan ook kunnen zijn en hoe goed de kaartverkoop dan misschien ook mag zijn. Ik denk dat de negatieve kant van het verhaal, de afmeldingen, dat dan toch zwaarder weegt. Ja. Ik denk niet dat dat hier, ja, ook al zou je er geld mee verdienen, denk ik niet dat dat de bedoeling is. Nee, maar ik heb het is wel zo dat spelers... Ja, sorry, ik wil zeggen, ja, het is wel zo dat spelers voor meer toernooien inschrijven dan ze uiteindelijk gaan spelen. En het is ook zo dat een toernooi als Rotterdam dan ja, in de categorie zit die spelers, als ze ergens wat een klein pijntje hebben of zich niet helemaal topfit voelen, wel geneigd zijn soms om zich voor af te melden. Weet je eigenlijk of ze zelf die planning maken of zit er een manager tussen die gewoon alles volplemt en dat ze dan later kiezen? Nou, als ik tennisser zou zijn, en ik geloof ook dat het zo is, dan zou ik dat niet door een manager laten bepalen. Ik zou naar het sportieve gedeelte kijken en dat met de coach afstemmen. Je hebt te maken met seizoenen op hardcourt, op gravel, op gras. En dan kies je de belangrijkste momenten. En in het teken van de belangrijkste momenten in het aanloop naar zo'n Grand Slam bijvoorbeeld, speel je een aantal toernooien als voorbereiding daarop. Dat zouden wel echt sportieve keuzes moeten zijn die je als speler met je coach bepaald. Nou is zo'n Cilic is een stuk duurder dan een Talon Griekspoor. Aan de ene kant vindt Krajicek het vervelend. Aan de andere kant denkt hij, die ton hou ik lekker in mijn zak. Hebben ze in Rotterdam niet heel veel geld in kas? Nou ja, het is wel zo dat ze het startgeld voor de spelers die niet komen uiteraard besparen. Maar ik heb me vaak laten vertellen dat dat niet betekent dat het dan volgend jaar het budget van het toernooi twee keer zo groot is. Dus ik weet niet of dat, of dat je daar nu zoveel aan hebt dat je nu wat geld bespaart. Het zijn ook geen bedragen van, we moeten niet denken aan miljoenen of zo. Dat is alleen voor de spelers als Federer en Nadal weggelegd. Maar ja, hij houdt een plusje over, dat is wel zo. Maar ik weet niet of hij dat één op één kan laten staan op de rekening voor volgend jaar. Maar is het heel makkelijk voor die spelers om af te zeggen? Krijgen ze een boete of hebben ze gewoon hoeven ze alleen maar te zeggen ik heb griep? Of hoe kan het dat het zo makkelijk is? Ze krijgen geen boete. Ze moeten wel een medisch attest hebben. Een dokter moet officieel bevestigen dat ze ziek zijn of dat ze een blessure hebben. Wel is het zo dat als een speler naar een arts gaat bij een bepaald toernooi en zegt ik heb last van mijn enkel of voor mijn knie of voor mijn grieprug, ja, dan is het een formaliteit voor een dokter om zo'n briefje te schrijven. Mm. Het is niet zo dat al die spelers echt 100% zeker geblesseerd zijn of ziek zijn. Dus dat is, er wordt iets te makkelijk misschien een briefje gegeven door de dokter. Ja. Speler die het wel heel bond maakt is die Nick Kyrgios. Die heeft een plotselinge knieblessure. Maar het verraste jou dan weer niet, hè? Nee, ik was een paar weken geleden in Australië bij de Australian Open. En daar werd hij op tv gevraagd wat zijn komende toernooien zouden zijn. Hij had het toen over de Amerikaanse Tour en repte met geen woord over Rotterdam. Toen dacht ik van dat is op zich al een teken dat hij dat niet vooraan in zijn geheugen heeft zitten dat hij hier ook nog zou spelen. Waarom weet jij dat wel en Richard Krajicek niet? Dat is toch heel raar? Ja, ik heb ze het hier gevraagd en ze zeiden, ze houden vol dat hij echt alle intenties had om hier te spelen. Dat een vergissing was dat hij Rotterdam niet noemde destijds. En dat hij echt geblesseerd is. Dat is niet te controleren voor ons. Hij zit nu in Amerika. Ik betwijfel of hij van Amerika hier naartoe was gekomen en dan volgende week of de week erop weer naar de andere kant van de wereld was gegaan. Maar ja, ze geloven zijn verhaal dat hij geblesseerd is. Het riekt aan alle kanten. Ja. Het schijnt tegen, hè? Behoorlijk. Ik denk ook niet dat Krajicek nog een keer belt. Toch? Nou ja, hij zegt, we zullen hem zeker nog wel uitnodigen. Alleen we zetten hem niet meer op de posters. Dus we gaan er niet mee pronken weken van tevoren. Maar hij blijft welkom. Opbokken met die Kyrgios, zeg ik. Rick Spekenbrink, veel plezier in Rotterdam. Dankjewel. De blessuretijd loopt. We kijken nog even vooruit naar vanavond. Want eindelijk ontwaakt de Champions League uit de winterslaap. Vanavond op het programma een ouderwetse kraker. Manchester United tegen Paris Saint-Germain. Dat is een affiche waar wij het bier wel koud voor zetten, denk ik. Hè? Ja, ik lig in gedachten al op de bank. Ja, maar twee maanden geleden leek het daar nog helemaal niet op. Toen was United nog dolende onder de hoede van de special one, José Mourinho. Maar nu lijken ze wel op stoom gekomen. Onder leiding van de nieuwe trainer, Ole Gunnar Solskjaer. BVSC-redacteur en Premier League-kenner. Dat gaat hand in hand. Wouter Bouwman. Wat is er de afgelopen maanden gebeurd in het rode deel van Manchester? Ja, tot eind december was United eigenlijk de meest frustrerende ploeg ter wereld. We hebben enorm goede spelers. Pogba, 105 miljoen gekost. Maar er kwam gewoon helemaal niks uit. Alleen maar verdedigen, wedstrijdjes 1-0 winnen, soms verliezen. Ze keken wel. Het zag er echt niet uit. Frustrerend was het gewoon om te kijken. Ik kijk bijna alles, maar dat kon ik bijna niet meer aanzien. En toen op een gegeven moment ging het niet meer. Stokje overgenomen. Ole Gunnar Solskjaer. Natuurlijk een held in Manchester, omdat hij de Champions League heeft gewonnen. Grote naam, geen grote trainer. En sindsdien is alles anders. Ze hebben 11 wedstrijden gespeeld. 10 gewonnen, 1 gelijk. Pogba, die kan het opeens weer. Opvallend. Want die was onder Mourinho echt de allerslechtste speler. Misschien van het team de duurste speler ooit. En nu kan hij het opeens weer. Ook wel een beetje een minpuntje vind ik voor zo'n goede speler. Dat je het opeens niet kan met een trainer die jou niet zo mag. Maar nu kan hij het wel weer. Solskjaer, die is geweldig. En United wint alles. Ja, nou, Diane, jij was sceptisch. Je zet allemaal slechte tegenstanders. Nou, ik krijg een beetje jeuk van zo'n term, dat Solskjaer-effect. Werd al geroepen na 3 wedstrijden die ze hadden gewonnen. En het waren echt alleen maar tegen degradatiekandidaten. En vooral de Britse pers, die kan het dan zo helemaal overdrijven. En dan zie je zo'n foto van dat die Solskjaer dan zo heel gezellig met die spelers op de gras een beetje zit te kletsen. En dan zeggen ze, kijk hoe menselijk hij is. En dan zo'n foto ernaast van een soort tiran die dan Mourinho is, soort alsof hij de duivel is, weet je wel. En dan, is Solskjaer nou zo goed? Of zijn die spelers gewoon inderdaad dat die zeggen, ja, Mourinho is weg. Ja, die Solskjaer is niet per se goed, maar die is niet zo, die maakt zichzelf niet zo belangrijk. Die maakt de spelers belangrijk. En dat is wat blijkbaar die spelers heel belangrijk vinden. Dat zij het belangrijk zijn. Coach is helemaal niet zo moeilijk, nou ja, eigenlijk. Bij zo'n goed team moet het wel kunnen. Maar ja, vanavond moeten ze, wat Diana zegt, voor het eerst... Nou, ze hebben tegen Spurs gespeeld, maar dan voor de tweede keer tegen een echte goede tegenstander. Ja. Dus dat wordt wel spannend. Ja. Als hij daar dan het laat zien, en ook dit weekend tegen Liverpool, dan wil ik ook spreken van het Solskjaer-effect. Maar nu nog niet. Totootje, wat wordt het? Vanavond? Ja. 1-0. Voor 1-0? Manchester. Voor Manchester, Woutertje? Eens. Dat is de laffe optie, maar goed. Ja, nooit een dubbele toto inzetten. Ja. Manchester United Paris Saint-Germain is vanavond vanaf 9 uur te zien bij Veronica. Dankjewel, Wouter. Yes. Ga je nog wat aan sport doen, Diana, vandaag? Nee, ik heb het gevoel van niet. Op de bank liggen. Ja, met dat kan ik heel goed. Kratje pils in Manchester. Ja. Dat is precies wat ik ook ga doen eigenlijk, maar goed. Daarmee is er een eind gekomen aan BVSC voor vandaag. Dankjewel, Diana Kuip. Graag gedaan. Morgen zijn we er weer tussen 1:30 en 2:00. Hier op NPO Radio 1. Zometeen de collega's van 1 vandaag onder leiding van Suzanne Bosman. NPO Radio 1. 2 keer goud op de schaatsmijl en dat klonk zo. Er komt een geweldige tijd. Wust, wat heb je dit goed gedaan? Ja, ik wilde dit zo graag. 1:52.81. Goeie genade. Als het dan lukt, het is echt ongekend. Het NOS Radio 1-journaal. In Amersfoort, daar ketenen actievoerders zich vast aan bomen. Het is natuurlijk heel lastig om tegen een apparaat als de overheid en de gemeente te vechten. Duizenden bomen die weg moeten vanwege een nieuwe weg. Laten we nog eens erover nadenken of dit echt wel een hele slimme keuze is om te doen, zo'n wegbouwen. Met Jurgen van den Berg. En waar vandaan kunnen jullie weer straks horen? Elke werkdag, 's ochtends van 6:30 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking.